oszczędzisz 807 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 17 lipca, minęła godzina 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. To smutny dzień dla Kościoła katolickiego. Zmarł kardynał Zenon Grocholewski. Uchodził on za orędownika polskich spraw przy Stolicy Apostolskiej. W żałobie dziś także polska kultura. Odszedł Andrzej Strzelecki, ceniony aktor, reżyser i pedagog. Są nowe dane na temat przebiegu pandemii. Kolejny dzień wzrosła u nas liczba zakażeń. W Rzymie zmarł kardynał Zenon Grocholewski, bliski współpracownik Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka. Chodził on za jedną z najważniejszych postaci polskiego kościoła w Stolicy Apostolskiej. Jego dorobek przybliży nasz rzymski korespondent Piotr Kowalczuk. Kardynał Grocholewski miał 80 lat. Przez 16 stał na czele Kongregacji do Spraw Edukacji Katolickiej. W Rzymie przebywał od 54 lat. Najpierw studiował prawo kanoniczne na papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, a w 1972 roku rozpoczął pracę w Kurii Rzymskiej. W 2001 roku Jan Paweł II mianował go kardynałem. Zmarły utrzymywał serdeczne i bliskie stosunki ze środowiskiem rzymskich Polaków i polskim kościołem w Rzymie. Przewodniczył mszy dziękczynnej z okazji setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II, z którym się przyjaźnił. Przychodzą nam na myśl słowa: nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. Był bardzo otwarty na kontakty z mediami, zapraszał dziennikarzy do siebie do domu. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Niestety ten dzień przynosi też inną smutną informację. Nad ranem zmarł aktor i był rektor Warszawskiej Akademii Teatralnej Andrzej Strzelecki. To wielka strata dla polskiej kultury i dla jego wychowanków, mówi Krzysztof Szuster, prezes Związku Artystów Scen Polskich. Niebywale inteligentny, dowcipny, z dużym dystansem do własnej osoby. Przede wszystkim wrażliwy na kolegów. I to, co powinno cechować znakomitego reżysera, ale i później przecież rektora szkoły teatralnej, znakomite oko, które pozwalało wychwycić najzdolniejszych przyszłych twórców. Andrzej Strzelecki zmagał się z chorobą nowotworową, miał 68 lat. Teraz o trudnych negocjacjach w Brukseli. Unijni przywódcy za zamkniętymi drzwiami próbują porozumieć się co do wydatków wspólnoty w kolejnych latach i funduszu odbudowy po pandemii. Przypomnijmy, gra toczy się o ogromne pieniądze. Proponowana wielkość funduszu to 750 miliardów euro, a unijnego budżetu nieco ponad bilion euro. Negocjacje śledzi Beata Pumecka. Kompromis, porozumienie, nadzieja. Te słowa w różnych językach padały dziś w Brukseli najczęściej. A tak, przed szczytem mówił szef Rady Europejskiej Charles Michel. Nawet jeśli to jest trudne, to jestem przekonany, że z polityczną odwagą możliwe będzie osiągnięcie porozumienia. Polska przyjechała na szczyt ze swoimi postulatami. Mówił o nich premier Mateusz Morawiecki. Nie zgadzamy się na arbitralne ujęcie kwestii praworządności. Chodzi o powiązanie funduszy z przestrzeganiem rządów prawa. Polska jest także niechętna stawianiu dodatkowych warunków w sprawie funduszu na transformację energetyczną. Podkreślamy, że musi się to odbywać chociaż przyspieszonym, ale jednak rozsądnym tempie. Jest propozycja, by pieniądze z funduszu były uzależnione od neutralności klimatycznej w 2050 roku. Polska na ten cel się nie zgodziła. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nie słabnie pandemia koronawirusa w Polsce. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło ponad 350 nowych zakażeń. To kolejny dzień, gdy przybywa zainfekowanych. Jednocześnie poinformowano o śmierci kolejnych 8 osób, po których stwierdzono patogen. Jest też dobra wiadomość. Wyzdrowiało prawie 600 pacjentów. A jak wygląda sytuacja na świecie, to monitorują naukowcy z Uniwersytetu Amerykańskiego Johna Hopkinsa. Ich doniesienia śledzi Wojciech Sygielski. Stany Zjednoczone po raz 11 pobiły swój własny rekord w dobowej liczbie nowych zachorowań. Wczoraj koronawirusem zakaziło się tam 75 tysięcy osób. Najgorsza sytuacja panuje w Kalifornii, Teksasie i na Florydzie. Nowe restrykcje, w tym nakaz noszenia masek, ma wprowadzić 20 nowych stanów. Do 20 sierpnia zamknięta będzie granica USA i Kanady, a także granica USA i Meksyku. Łączna liczba zakażeń w Stanach Zjednoczonych to 3 miliony 700 tysięcy. W Brazylii liczba zachorowań przekroczyła 2 miliony, a w Indiach milion.

Na dobre i złe. Tak się nazywał ten utwór. Śpiewał Daniel Dan z zespołem Dzikusy. Witam pana, panie Danielu, można by powiedzieć. To tak, przez moment nawet moi przyjaciele i koledzy tak się do mnie zwracali. Ale nie trwało to zbyt długo. Wróciłem do swojego imienia. Mam na imię Tadeusz. I nazwiska Woźniak. Witam bardzo serdecznie. Tadeusz Woźniak dziś w Godzinie Prawdy. To prawdziwa przyjemność, że znalazłeś czas dla mnie i dla słuchaczy Trójki. W ważnym dla ciebie momencie mija 50 lat twojej artystycznej przygody. To jeśli już tak uprzejmości wymieniamy, to powiem, że dla mnie też to jest ważny moment. Miałeś wtedy 19 lat i rzeczywiście przeszedłeś ciekawą drogę z bardzo biednej Woli, z takiej robotniczej rodziny. Naraz w wieku 19 lat jesteś bardzo samodzielnym artystą, troszkę hipisujesz. Jak to wszystko się wydarzyło? Co było po drodze? Po drodze było dużo różnych szkół, ponieważ dosyć bogate, że tak powiem, szkolne życie miałem. Na początku, w drugiej klasie, moja siostra postanowiła wysłać mnie do szkoły muzycznej, ponieważ przejawiałem niejakie zdolności w tym kierunku. Zdałem więc egzamin do szkoły muzycznej we Włochach. To było stosunkowo niedaleko z Woli, gdzie uczyłem się 2 lata w klasie skrzypiec. Zajęcie to bardzo było absorbujące, nie miał kto mnie katować w domu, a chciałbym tutaj powiedzieć, że nie ma skrzypka, który nie jest katowany jako dziecko, później jest dobrym skrzypkiem, nie ma takiej możliwości. Czyli krótko mówiąc, ja jako ostatni w bardzo licznej rodzinie, będąc rozpieszczany przez wszystkich do granic możliwości, nie za bardzo miałem takiego Cerbera w okolicy, a już najbardziej potrafiłem manipulować moją wspaniałą mamą, która wybaczała mi wszystko do końca, ale też wierzyła w to, że sobie w życiu poradzę, co się stało jeszcze za jej życia. Także cieszę się, że doczekała tego. Podobno byłeś bardzo samodzielnym dzieckiem. Jako 6-latek jeździłeś tramwajami i autobusami po Warszawie, a jako 9-latek pojechałeś pociągiem do Wrocławia sam. Dziś to prawie nie do pomyślenia. No jakoś to się zmieniło trochę. Wtedy tak nie opiekowaliśmy się dziećmi. My mówię o rodzicach naszych. Jakoś mieliśmy chyba więcej swobody. Ja bym powiedział nawet, że mieliśmy więcej wolności. Dlatego moje pokolenie dosyć nieźle sobie później radziło. Dlatego, że byliśmy lepiej przystosowani do walki z przeciwnościami, krótko mówiąc. Nie byliśmy chronieni tak szczelnie przed konfliktami, choćby konfliktami z rówieśnikami. Nie byliśmy tak zabezpieczani na każdym kroku. Trzeba było uciekać przed samochodem, żeby pod niego nie wpaść. Mamusia nie trzymała za kołnierz w tym czasie. Czyli jakoś to było inaczej. Wskakiwałem do tramwaju. Tramwaje jeszcze były takie, które miały stopnie i przeważnie pootwierane drzwi, więc wskakiwałem do tramwaju, żeby móc przejechać na gapę. Bo zawsze mógł wsiąść kontroler jeszcze, więc zmysł obserwacyjny mieliśmy wyczulony bardzo. Potrafiliśmy odróżnić kontrolerów nawet w cywilu, choć przeważnie mieli takie tramwajowe czapki wtedy. Jak nikogo takiego nie było, wtedy się do tramwaju wskakiwało i jechaliśmy. Gdzie tramwaj jechał? Ja wybierałem 26, który ulicą Wolską jechał pod tunelem. Za tunelem wysiadałem. Trasa WZ. I co? Mogłem doświadczyć największego cudu wtedy w Warszawie, czyli jazdy schodami ruchomymi. Nie uwierzycie państwo, one same jechały. Tak, do tej pory zresztą jeżdżą. To był fenomen. Te schody ruchome, dzieciaki uwielbiały to miejsce. Więc ja uciekałem chętnie na samotne wycieczki, żeby sobie pojeździć tymi schodami. Zresztą fajnie, bo po kilku latach, kiedy już skrzypce okazały się zbyt ciężkim zajęciem dla mnie, odbierały mi zbyt dużo wolności, trafiłem do tych samych schodów, ale już jeżdżąc tam jako uczeń szkoły baletowej na Molierach. Bo następnym wcieleniem po szkole muzycznej moim był egzamin do Państwowej Wyższej Średniej Szkoły Baletowej na ulicy Moliera. A skierowała mnie tam rytmiczka, która zauważyła u mnie niejakie talenty ruchowe. A ponieważ w tej szkole muzycznej już właściwie próbowali mnie zatrzymać, w niej nie przemawia to przeze mnie jakaś megalomania, po prostu byłem zdolny. Mhm. Nie będę tego ukrywał. miałem tam życzliwość ze strony szkoły. Oni powiedzieli, no jeśli nie tu, to może tam. I podpowiedzieli mi, co mam zrobić. No, pojechałem więc na egzamin do szkoły baletowej, który to egzamin zdałem, zostałem przyjęty, spędziłem tam 4 lata. O, to sporo, to po 4 latach to już można było się poczuć baletmistrzem. Do dzisiaj została mi przyjemność w oglądaniu dobrego tańca klasycznego. Czy tam zrobiłeś maturę w tej baletówce? Nie. Po 4 latach zrezygnowałem, bo stwierdziłem, że tancerz to chyba ze mnie nie będzie. A to było bardzo prosto. Ze wszystkich na lekcjach tańca lał się pot, a ja byłem suchy. Czyli krótko mówiąc, nie wkładałem w to żadnego wysiłku. Co z jednej strony pozwalało mi się jakoś prześlizgnąć dalej, z drugiej strony nie wróżyło niczego dobrego, ponieważ taniec jest takim zajęciem, które wymaga oddanie wszystkich sił. Nie można czegoś zrobić połowicznie, bo to będzie bez sensu. Po prostu. A byłeś leniem po prostu? Jakoś nie czułem siebie, jak się okazało, w roli baletmistrza. Brak motywacji? Brak motywacji, krótko mówiąc. Choć też mi to dosyć łatwo przychodziło, jak wspominają koledzy, z którymi czasami się spotykam. Czyli tak, nie skrzypce, nie balet, ale jednak muzyka. W szkole baletowej już zacząłem grać na gitarze. Nawet próbowaliśmy zakładać zespół muzyczny ze znanym później choreografem Tadeuszem Wiśniewskim, który z kolei grał na fortepianie. Ja grałem na gitarze, on na fortepianie. Ale później tę szkołę opuściłem, krótko mówiąc, poszedłem do dyrektora w 4 klasie i poprosiłem o zwolnienie mnie z zajęć zawodowych, ponieważ chciałem się przygotować do zdania egzaminu do innej szkoły. Niechętnie, ale się zgodził. Mówię niechętnie nie dlatego, żebym był jakimś geniuszem, tylko dlatego, że zawsze w balecie chłopaków brakuje. To jest sfeminizowany zawód i chłopcy są często złapanki. Lub z jakimiś skłonnościami do baletu genetycznymi. A tak rzadko. Nas było w 3 klasie, zostałem jeden. 24 dziewczęta było, ja jeden w klasie. Jakoś sobie radziłem w tej klasie, bo miałem już zaprawę. Mam 6 sióstr. Więc potrafiłem rozmawiać z kobietami. Choć to były dziewczęta, ale w szkole baletowej to w ogóle inaczej wyglądało. Inny sznyt panował, ponieważ szkoła nadawała pewien taki charakter elitarny także swoim zachowaniem dzieci. Tam nie było takich wrzasków przerwowych. Dziewczęta w wieku 10 czy 11 lat chodziły jak damy. Jakby kompletnie inny sznyt. Aha. Ale też sam budynek, który na tamte czasy, jak się wchodziło do budynku pełnego marmurów, dużych holi z piękną salą widowiskową i wspaniałymi pracowniami. To, co z szafkami w klasach na rzeczy dla uczniów. Jakby była to szkoła kompletnie oderwana od tamtej rzeczywistości codziennej z tych szkół. Także była to szkoła wyjątkowa. Żal było odchodzić. Ale z drugiej strony nie chciałem być tancerzem. Musiałem. Wybrałeś gitarę, wybrałeś muzykę i tak oto nadchodzi wspomniany już na początku tej audycji rok 66, kiedy dokonujesz pierwszego nagrania z zespołem Dzikusy. Po szkole baletowej przebiłem się przez kilka techników. Nie mogłem się zdecydować, co chciałbym robić. W końcu wylądowałem jako specjalista od produkcji lamp elektronowych. I na tym się moja edukacja skończyła, ale tylko ta jej formalna część. Ponieważ później nadrabiałem bardzo pilnie wszystko, co się dało. Czyli krótko mówiąc, ciekawość, którą mam do dzisiaj, pozwala mi barwnie żyć. Jak to się stało, że założyłeś ten zespół Dzikusy? Czy to ty byłeś inicjatorem, czy po prostu kto nie, inny? Nie, nie, to nie było tak. Jedną z przyjaciółek naszego domu była osoba, nauczycielka, która uczyła w Technikum Mechaniki Precyzyjnej na ulicy Grochowskiej. I kiedyś ona mnie tam zabrała, z jakiejś okazji. Okazało się, że istnieje tam zakręcone grono muzykowania. Ono się zaczynało od WF-isty, który zdaje się nazywał się Wasilewski, jeśli mnie pamięć nie myli, który produkował gitary. Krótko mówiąc, miał takie hobby, że robił gitary elektryczne, pracując miesiącami nad tym. i sam grał na tych gitarach i przyuczał swoich uczniów. W tej szkole był także jeden z późniejszych dzikusów, czyli Andrzej Kowalski, perkusista. Krótko mówiąc, doszło do naszego spotkania w momencie, kiedy ja zaprzyjaźniałem się i starałem się grać z tym WF-istą i z jego uczniami. On się dołączył, posłuchał tego, co ja tam próbuję robić, a ja śpiewałem wtedy jakieś swoje teksty do amerykańskich hitów i jego zainteresowało to, co ja robię. Później w tej szkole jakby przyzwyczaili się do mnie, więc zaprosili mnie, żebym wystąpił na jakiejś akademii. I wtedy on skontaktował mnie z Witkiem Stroińskim, który był założycielem i kierownikiem zespołu big beatowego, jak się wtedy mówiło, Dzikusy. I to był styczeń, a w lutym poproszony zostałem o wejście do studia tutaj właśnie na Myśliwieckiej. I miałem dużo szczęścia, ponieważ pierwsze nagranie, które tutaj zrobiłem, za kilka miesięcy zostało wylansowane, było przebojem. I to było to nagranie, które słyszeliśmy na początku naszej rozmowy, Na dobre i złe. Ale później usamodzielniasz się, wracasz już do swojego nazwiska i imienia Tadeusz Woźniak, już nie jesteś Danielem Danem. I nadchodzi jakże ważny rok 71, pracujesz nad swoją pierwszą płytą długogrającą. I w 72 roku ten longplay wychodzi i na tym longplayu jest utwór Zegarmistrz Światła Purpurowy, który staje się takim stemplem na twojej całej artystycznej drodze. No tak. Ja tylko chciałbym jeszcze cofnąć się na momencie, zanim opowiem o Zegarmistrzu, do roku 68. Ponieważ po krótkim pobycie w zespole Dzikusy szukałem innego środowiska, które znalazłem. Było to środowisko warszawskich poetów z Koła Młodych Związku Literatów Polskich, a także później starsi pisarze i poeci. Także środowiska związane z dziekanką, czyli krótko mówiąc studenci lub absolwenci, którzy jeszcze tam waletowali w dziekance szkół artystycznych warszawskich. Tam poznałem bardzo wiele osób, z którymi później w życiu przyszło mi się spotykać, a także pracować. Tam przeżyłeś też marzec 68 roku. W 68 roku spotykałem się z wieloma osobami, między innymi ze związanym przez lata z Trójką Jackiem Janczarskim, z którym się spotykaliśmy wspólnie z Maćkiem Pietrzykiem. Oni współpracowali ze sobą, coś razem robili. Ja byłem niejako towarzysko w tym układzie, ale przechodziły przez to towarzystwo wiele osób związanych ze sztuką, z muzyką, z plastyką. Byli to malarze, rzeźbiarze, jak powiedziałem wcześniej, także poeci. I ten kociołek krakowskiego przedmieścia, gdzie pod ścianą schylony na prawą stronę, pod ścianą chodził Andrzej Partum, znana wtedy postać takiej cyganerii, czy Kazimierz Ratoń. Specjalnie wymieniam te osoby najbardziej, być może dzisiaj zapomniane, ale wtedy bardzo charakterystyczne dla tego miejsca. Ale przecież jednocześnie tam był Jonasz Kofta, Stefan Friedman, Adam Kreczmar, nieżyjący, też wielu muzyków fantastycznych, w tym Włodek Nachorny. No nie chciałbym pół audycji zająć wymienianiem całej śmietanki osób, które wtedy miałem przyjemność poznać i z którymi miałem okazję pracować. Tam też gdzieś w jakiś sposób po raz pierwszy spotkałem się i dostałem pierwszą piosenkę do nagrania dla telewizji od Katarzyny Gertner. Co później było dla mnie ważne o tyle, że mój debiut taki bardziej ogólnopolski to był występ w Opolu z piosenką Katarzyny Gertner Hej Hanno. Tak, to też był bardzo znany przebój. Jeszcze jedno pytanie o 68 rok. Nie byłeś studentem, ale byłeś w dziekance, byłeś bardzo blisko. Jak przeżyłeś tą antyżydowską histerię? To, że truizmem jest mówienie, że nam koledzy poznikali, przyjaciele i koleżanki, bo jakoś sporo było osób pochodzenia żydowskiego związanych ze środowiskami artystycznymi. To jedno i nie było to przyjemne. Z niektórymi dzisiaj się czasem spotykam. Niedawno na przykład spotkałem Michała Hochmana, pierwszego wykonawcę piosenki Koń na biegunach, który mieszka w Nowym Jorku od tamtego czasu. I wielu, wielu innych. Najbardziej taki moment, który pamiętam, to rozruba na cztery fajerki pod pomnikiem Mickiewicza i w okolicy. Dziekanka, jak wiadomo, nieco poniżej i w pewnym momencie Maciek Pieczyk, u którego byłem wtedy w pokoju, on mieszkał, miał pokoik na parterze, do którego wpadła petarda z gazem łzawiącym. Więc w tym pomieszczeniu później długo nie można było normalnie przebywać. W tym gorącym tyglu, nie chciałbym teraz jakichś gawęd politycznych robić, bo to nie w tym rzecz. Tylko na dobrą sprawę ten moment ukształtował mnie bardzo. Nie jest możliwe, żebym podzielał poglądy wielu Polaków, którzy w tej chwili je jakoś eksponują i co budzi mój niesmak i przerażenie. Nie rozwijajmy wobec tego tematu. Wracajmy do Zegarmistrza Światła, bo to jest ten 72 rok, wychodzi twoja płyta, to jest mega hit, tekst Bogdana Chorążuka. Do dzisiaj niejako, jak się mówi Tadeusz Woźniak, to zaraz pojawia się Zegarmistrz Światła Purpurowy. Jaki masz stosunek do tej piosenki? Czy to cię drażni, że to był tak ważny dla ciebie pewnie artystycznie moment, ale jednocześnie, który zaważył niejako na całym twoim artystycznym życiu? To prawda, że zdominował Zegarmistrz świadomość tego, co ja robię, absolutnie. I w zasadzie większość ludzi, jeśli mnie kojarzy, to właśnie z Zegarmistrza. Powiem więcej, że czasem nawet nazwiska mego nie pamiętają. Trzeba powiedzieć, że Zegarmistrz, to wtedy skojarzą. Tak. To nie jest coś, co mi spędza sen z powiek. Po prostu jest, bo jest. Przez całe życie specjalnie późniejsze, a przecież tego późniejszego życia już teraz mogę powiedzieć było więcej niż do momentu, kiedy Zegarmistrz powstał. Jakoś mi to nie przeszkadzało, a czasem pomagało. Po prostu w uzyskaniu, jeśli tak można powiedzieć, zaufania dla jakiegoś projektu, który mnóstwo zrobiłem w tym czasie. Nie tylko przedstawień teatralnych czy filmów, ale także innych jakichś artystycznych eksperymentów. Zegarmistrz gdzieś stanowił mi zaplecze, przy którym łatwiej mi było coś uzyskać. Później mijają dwa lata i wychodzi twój drugi longplay, Odcień Ciszy, i dlatego teraz nie zagramy Zegarmistrza, tylko zagramy właśnie utwór z tego drugiego longplaya, bo to była płyta, którą ty sam uznajesz za znakomitą. Ona była komercyjną klapą, ale dlaczego, o tym powiesz za chwilę, bo chcę, żebyśmy posłuchali twojej muzyki. A zatem gramy pierwszy utwór z owej drugiej płyty. Tytuł tego utworu... Pewnego dnia o świcie. Pewnego dnia o świcie spadły samochody z nieba. Śpiąc jeszcze, wsiadłem do jednego z nich i odjechałem. Był chłodny, pachniał aniołami. To się zdarzyło w czerwcu lub komuś innemu. I przez zdumione ulice jechałem i śniłem. Jechałem, śniłem. Miasto było złudzeniem, w oknach żywych witryn. Ciała świeciły, lunatyczne dziewczyny. Ciała świeciły, lunatyczne dziewczyny. Zresztą być może były to moje westchnienia. Obok samochodu srebrnie biegły cisze, że słychać było czysty metal i konwalię. Za horyzontem sen nie kiełkowało dzisiaj, a ja jechałem dalej i ciągle dalej, dalej, dalej, dalej. Świt się powoli zaczął zmieniać w moją przyszłość. pewno, że za zakrętem drogi po wielu zdarzeniach spotkałem dawno temu siebie, albo jeszcze spotkam doświadczonego o wszystko, co mi się nie zdarzy. A mój samochód, srebrnie powłóczysty, był już tak jasny, że się w pęd przemienił. A wszystkie rzeczy takie były czyste, jakby im nagle odebrał ktoś ziemię, ziemię, ziemię, ziemię. Przyznają Państwo, dobrze brzmi, a to nagrane 41 lat temu. Piosenka otwierająca drugą płytę Tadeusza Woźniaka, utwór Pewnego dnia o świcie. Dumny jesteś z tej płyty tak naprawdę, a nie jest najlepsze wspomnienie, bo ta płyta nie została dobrze przyjęta ani przez Twoich fanów, ani przez krytykę. Przez fanów nie miała szans być przyjęta, ponieważ nie zostali o tym poinformowani, że ona wyszła. Aż tak? Krótko mówiąc, nie to, że ona wyszła tajnie, bo w sklepach tak się pojawiła, ale wiadomo, że człowiek pójdzie do sklepu coś kupić, jeśli będzie wiedział, że ma co kupić. Prasa oraz dziennikarze muzyczni milczeli o tej płycie, czyli krótko mówiąc, nie ocenili jej, ani nie dali wyrazu, że ona zaistniała. Dlaczego? Radio pominęło tę płytę. Nie wiem. Może była za późno albo za wcześnie, nie wiem. No tu jest Odcień ciszy, utwór numer 7, który ma 14 minut 47 sekund. To dość zaskakujący utwór, prawda? Monumentalny. Bo też mówi o sprawie niezwykłej, tylko w taki sposób, który może by wydawać się trudny do percepcji. Choć jak znajdziesz chwilę, to zapraszam do wysłuchania tego utworu. Z przyjemnością. Dziękuję za ten prezent. Wszystkie piosenki z tekstami Bogdana Chorążuka. To był atut wtedy? Dla mnie tak, ponieważ to są bardzo interesujące teksty i są inne od tych, które były w Polsce śpiewane. Nie chcę przez to powiedzieć, że były złe teksty w Polsce. W najmniejszym stopniu. Nie chodzi o to, żeby dezawuować osiągnięcia Agnieszki Osieckiej, Jonasza Kofty, Wojtka Młynarskiego czy innych wspaniałych ludzi pióra. Chodzi o to, że były inne. Czyli krótko mówiąc, wyróżniały się innością na tle innych, także doskonałych tekstów. Ja sobie wybrałem akurat taką estetykę. Powiedz, co się dzieje, że po tym doświadczeniu z drugą płytą postanawiasz zmienić swoje zainteresowania muzyczne i idziesz w stronę teatru. Jak to się stało? Dlaczego? Mówiliśmy o sytuacji, w której wydałem płytę, która wydawała mi się warta zauważenia, a nie została zauważona. Ostatnim takim akcentem związanym z tą płytą było przygotowanie takiego parateatralnego spektaklu muzycznego, w którym występowaliśmy we dwóch z Felkiem Michalskim, który także zresztą na tej płycie gra na gitarze. Premiera odbyła się w Teatrze Polskim w Poznaniu i nieopodal sali teatralnej swój gabinet miał dyrektor tamtego teatru, ówcześnie Roman Kordziński. I on siłą rzeczy musiały do niego dobiegać dźwięki z sali. Zainteresował się tym, przyszedł, obejrzał próbę i po próbie poprosił mnie o rozmowę i zaproponował mi, żebym skomponował muzykę do Wesela Wyspiańskiego na stulecie Teatru Polskiego w Poznaniu. Lepszego momentu na taką propozycję dla mnie nie mogło być. Więc po prostu jak koło ratunkowe spadło na mnie z nieba. No tak, nie było co płakać nad rozlanym mlekiem. Trzeba było do roboty się zabrać. Zabrać się do roboty, co zrobiłeś? Co też zrobiłem, dali mi zresztą nagrodę za tę muzykę, a osobiście mi ją wręczał Zygmunt Konieczny, który był w jury Festiwalu Klasyki Polskiej Teatralnej w Opolu. Tak, poszło w ogóle na 20 lat. I tak poszło na 20 lat. Bo były różne teatry po drodze. To był Kraków, Warszawa, Gdańsk, większość Poznań. Większość ówczesnych teatrów w Polsce, chociaż raz pracowałem, bo premier teatralnych przez te lata zebrało się ponad 100. Miałem dużo bardzo interesującej pracy. Czas, Tadeuszu, żebym poprosił cię troszkę o to, byśmy zmienili przestrzeń z zawodowej na rodzinną. Bo tutaj też naprawdę bardzo wiele rzeczy w twoim życiu się wydarzyło. Zacznijmy od Zyty, twojej pierwszej żony. Zytę poznałem na FAMie w 67 roku, a w 68 roku wzięliśmy ślub. Czyli taki strzał amora. To po roku mniej więcej znajomości. Mamy wspólnych dwóch synów. Piotr, który zresztą też wbrew moim oczekiwaniom stał się artystą śpiewającym z gitarą. Miał być wiolonczelistą, ale po średniej szkole nawet narskiej zrezygnował, woli grać na gitarze. Ale za to zaangażował do swojego zespołu wspaniałą wiolonczelistkę, więc jakoś się to zgodziło. Drugi syn, Mateusz, jest programistą, czyli krótko mówiąc, pisze programy komputerowe, ale w szczególnej dziedzinie. Pisze pluginy do obróbki dźwięku. Czym zajmowała się Zyta? Zyta, jak się pobieraliśmy, ona z Wrocławia pochodzi, była nauczycielką. Przez wiele lat w Warszawie nie pracowała, ponieważ ja wyjeżdżałem i wykonywałem zawód nieunormowany czasowo, więc była w domu, zajmowała się domem i dziećmi, ale jak dzieci podrosły, wróciła do szkoły, była zastępcą dyrektora drugiej szkoły społecznej na Nowowiejskiej całymi latami. Tak zwana społeczna dwójka, bardzo społeczna znana szkoła. Dwójka. Życie idzie dalej, żyjecie sobie dobrze, ty dużo podróżujesz, pracujesz, teatry cię lubią, współpracę z tobą. Ale nadchodzi początek lat 90. i tu jest zwrot w twoim życiu osobistym. W końcówce lat 80. spotkałem przy pracy w jednej ze sztuk w Teatrze Studyjnym w Łodzi Jolę Majchrzak, która zresztą też była mężatką z dzieckiem. Ale jak to zwykle bywa, wydarzyło się coś, z czym sobie nie poradziliśmy. I wprawdzie usiłowaliśmy na różne sposoby jakoś bufor stworzyć możliwie do przejścia dla wszystkich. To się rzadko udaje. Chcę tylko powiedzieć, że to nie zależy od osób, tylko zależy od czegoś, czego ja nie rozumiem. To jest poza rozumem. Po prostu jak się spotkaliśmy, to się już nie rozstaliśmy. I tak jest do dzisiaj. No tak, dla odpowiedzialnego mężczyzny, jakim byłeś, to nie była łatwa decyzja, bo przeżyłeś z Zytą prawie 20 lat, mając nią dwóch wspaniałych chłopców. Trudna decyzja. Bardzo było trudno, ale udało nam się chyba to jakoś tak zrobić, żeby zarówno dzieci, jak i my wszyscy, żebyśmy z tego wyszli z jakąś twarzą. Nieporanieni. Poranieni to zawsze, ale z jakimś zachowaniem godności to wszystko, jak sądzę, zostało zrobione. Jesteś zatem z Jolantą, podejmujesz decyzję o tym, że bierzesz ślub drugi i rodzi wam się syn, Filip. Ten syn, jak Jola była w ciąży, zastanawialiśmy się, czy zrobić badania prenatalne. Ponieważ my bardzo chcieliśmy mieć wspólne dziecko, co wynikało naturalnie z naszej bliskości. Zapytaliśmy siebie, że a co, jak się coś okaże? I nie chcieliśmy sobie odpowiedzieć na to pytanie, więc nie poszliśmy robić badań prenatalnych. Jola zresztą wyglądała pięknie jak nigdy w życiu. I był to wspaniały moment, jak spodziewaliśmy się dziecka. I kiedy Filip się urodził, zobaczyliście, że to jest dziecko z zespołem Downa. powiedziała nam pani ordynator na Kondratowicza, w której Filip się rodził. To wspaniałe miejsce wtedy. Mam nadzieję, że teraz w dalszym ciągu także. Pani ordynator, z którą jesteśmy zaprzyjaźnieni do dzisiaj, powiedziała nam, że Filip ma zespół Downa. I chwila dosyć szokująca dla każdego. Ja się dosyć szybko pozbierałem, bo wystarczyło mi dnia na to. Jola nieco dłużej miała problem. Ale później już tylko lepiej było. Ty jesteś osobą wierzącą? Miałeś jakieś refleksje związane z Bogiem wtedy? Ja jestem agnostykiem. Nie bezpośrednio. To znaczy, nie. Raczej myślałem, że no tak jest. To jest przecież mój syn, moje dziecko. I już później jedną z bardziej bolesnych rzeczy, które mnie w życiu spotykały, jak wielokrotnie, jak szliśmy z nim do lekarza, w różnych sprawach zresztą jakiś, lekarze pytali, czy robiliśmy badania prenatalne. Właściwie miałem ochotę wstrzelić go w noc. To jest pierwsza taka, co to za pytanie w ogóle. No tak. I to, a poza tym, nigdy nie spotkały nas z powodu tego, że mamy syna z zespołem Downa, jakieś przykrości. Właściwie mogę powiedzieć, że Filip nam przyniósł w życiu przeważającej większości radość. Wielu ojców nie daje rady. Statystyki są brutalne, bodajże 8 na 10 w takich sytuacjach zostawia swoje kobiety z tym niepełnosprawnym dzieckiem. Ja nie wiem, może to ambicja. To jest tak, że jeśli świat ustawiony cywilizacyjnie, tak jak my to mamy w tej chwili, ustawiony na wyścigu, to znaczy kto dalej, kto szybciej, kto wyżej lub kto mocniej, no to wtedy dla takiego ojca jest to tragedia. Ja znam paru ludzi bardzo wykształconych, profesorów, którzy po prostu porzucili swoje dzieci, bo nie jakby nie spełniały ich ambicji. Mhm. A przecież nie każdy musi być profesorem. Są także inne wartości. Zresztą dzieci z zespołem Downa, ale nie tylko w ogóle dzieci, ludzie niepełnosprawne, jak sądzę, mają inne funkcje do spełnienia. I siłowe robienie z nich na przykład, przystosowanie do naszej walki, mija się z celem, bo wtedy ani on będzie dobrze walczył, ani będzie szczęśliwy. A jak nie będzie szczęśliwy, to nie będzie dawał tego szczęścia innym. Bo cała rzecz polega na tym, że przyrodzona Downom na przykład pogoda ducha się udziela i on jest w stanie, jeśli nie jest zamykany i nie jest ciśnięty, jest w stanie obdarować bardzo dużo ludzi bardzo wieloma pięknymi chwilami. I tak się dzieje z naszym Filipem. Dlatego my nigdy nie odeszli od nas przyjaciele, ponieważ Filip jest także ich przyjacielem i Filip ma wielu przyjaciół wśród naszych przyjaciół. Oczywiście trzeba to traktować, to powiedzenie przyjaciel, nieco inaczej niż w stosunku do nas, ale się lubią. Jasne. Jola, mówisz nieco dłużej, 2 dni jej to zajęło, by zdać sobie sprawę z tego, co się stało, kim jest Filip. Pewnie to bardzo wzmocniło też wasz związek. Naturalnie, paradoksalnie, w przeciwieństwie do tego, co powiedziałeś, nasz związek stał się nierozerwalny dzięki temu. Proponuję, byśmy posłuchali Joli. Nagraliście razem płytę Do odlotu, prawda? Gdzie tak. Śpiewa Jola, gdzie grasz ty. To jest tekst Ernesta Bryla? Tak. Gra i śpiewa też Piotrek. Twój syn. Mój syn. Z pierwszego małżeństwa. No to posłuchajmy. Cichutko, bo ktoś zobaczy. Nas wszystko przerosło, albo nie chcemy dorosnąć, bo tylko jak krasnoludki jeszcze możemy iść prosto. Cichutko, bo ktoś zobaczy, jak zechce, butem zatęczy. więc szeptem szeptajmy szeptem. Więc uparcie wierzymy innym, jak w dzieciństwie dziecinnym. Chcemy żyć w świecie niewinnym. Rodzinne muzykowanie, można by powiedzieć. Jola Majchrzak, twoja żona, Tadeusz Woźniak, śpiewacie razem, na gitarze gra twój syn z pierwszego małżeństwa, Piotr, a w dodatku jeszcze na skrzypcach gra z kolei syn z pierwszego małżeństwa, Joli. A w wielu nagraniach jeszcze uczestniczy brat Joli, Krzysztof Majchrzak, który jest świetnym pianistą. I aktorem. W tym akurat nie, ale jest wiele takich nagrań, które robiliśmy wszyscy. Pięknie opowiedziałeś o swojej twórczości, o ważnych decyzjach. Chciałbym na zakończenie, żebyś powiedział nieco więcej o Filipie i o tym, w jaki sposób prowadzicie tego chłopca w życiu. On już dziś ma 19 lat. Co on potrafi? To jest bardzo trudne pytanie. Czy to jest pytanie o to, czy on potrafi naprawić zegarek? Czy to jest pytanie o to, że on potrafi wśród ludzi być? Czy to jest pytanie o to, czy szybko biega? Wszystkiego po trochu. Jeździ coraz lepiej na koniu. To znaczy już dla jeźdźca wszyscy, którzy jeżdżą, wiedzą, że jeśli jeździec potrafi powodować na tyle dobrze koniem, że puszcza go w galop i go powstrzymuje, to już dobrze jeździ. Filip to potrafi. Choć przecież nie było mu łatwo. Nauczył się pływać. Więc pływa. Jednym z ulubionych jego zajęć w szkole jest bieganie. Tyle, że zmotywowane akceptacją środowiska, ponieważ Filip niechętny, jak większość osób z zespołem Downa, niechętnie się ruszają, ale wystarczy stworzyć motywację, więc mądry nauczyciel z dobrymi kolegami z klasy po prostu kibicują Filipowi, jak biega, i to jest dla niego moment. Jak kończy okrążenie, to mu biją brawo i odbiega tak 60 kółek na przykład. Więc biega. Ale w całe nieszczęście, moim zdaniem, w stosunku do niepełnosprawnych polega na tym, że usiłujemy zrobić z nich osoby, które, jak powiedział kiedyś jeden z rzeczników prasowych, same się wyżywią. Nie. Przecież jest wiele takich grup społecznych, które są dożywiane. I one jakąś funkcję społeczną pełnią. Istnieje bardzo grupa ludzi, których bardzo dożywiamy, a nie pełnią żadnej funkcji społecznej. Mówię to o więźniach. A jednak ich dożywiamy, prawda? Tak. Ludzie z zespołem Downa, ale także inni niepełnosprawni, mają do spełnienia inną funkcją poza produkcją śrubek czy wyplataniem koszyków. Mają nam tworzyć lepszą jakość życia. Paradoksalnie niepełnosprawny swoją obecnością pozwala nam uwierzyć w to, że jesteśmy dobrzy. A jest to jedna z podstawowych potrzeb człowieka, czucia się godnie i dobrze. Czyli jeśli mamy powód, dla jakiego robimy coś, żeby być dobrym, to nas stawia w sytuacji beneficjentów, a nie tego, który powoduje. On nam daje. I to jest więcej, niż by dał nam pieniądze, czy też lepiej, czy gorzej zrobioną śrubkę. To jest kwestia tylko właściwego ustawienia relacji. A w ogóle jeszcze, jeśli pozwolisz, taka czysta moja prosta refleksja na temat edukacji. Filip, ja bym mógł bardzo dużo opowiadać o szkole, w której on jest, bo jest wspaniała. I dzięki temu Filip taki jest, jaki jest. Ale chciałbym coś ogólniejszego powiedzieć, które, jak sądzę, niewielu z nas usiłuje na ten temat myśleć. Jedną z podstawowych błędów cywilizacyjnych, w moim przekonaniu, jest edukacja na stopniach tych pierwszych, która została umasowiona. Krótko mówiąc, moment, w którym przekracza się próg, gdzie szkoła zaczyna być anonimowa, czyli i jej uczniowie, i jej nauczyciele już się nie mogą wszyscy znać, jest momentem krytycznym, w którym zaczyna się patologia, która, jak sądzę, nikt tego nie policzył, jak sądzę później po latach, więcej kosztuje społeczeństwo, wymiernie pieniędzy, więcej kosztuje, niż gdyby nie dążyć na skutek oszczędności do umasawiania szkół i tłoczenia dzieciaków po 1000 w jednym budynku. Myślę, że perspektywicznie summa summarum byłoby to tańsze, bo by było mniej patologii. A patologia zaczyna się właśnie tam. No tak, ale gdyby szkoły miały być rzeczywiście takie, że wszyscy się znają, nauczyciele, uczniowie, to musiały być to małe, bardzo kameralne 200 do 300 szkoły. Do 300 dzieci, to jeszcze można to zrobić. Filip chodzi do takiej szkoły, gdzie jest niespełna 300 dzieci, wszystkie się znają, stosunki są familiarne, wszyscy razem jedzą obiady i jest to po prostu inna rzeczywistość. Jak jest dzieciaków 900, pożegnajmy się z jakąkolwiek empatią i z jakimkolwiek rodzinną atmosferą. Filip jest szczęśliwy, tak jak i ty. Dzięki Filipowi. W dużej mierze. W znacznej mierze. Ale jesteś także szczęśliwy, bo tworzysz nadal. Mam nadzieję, że dacie się państwo zaprosić w lutym do Studia Osieckiej, gdzie zagramy koncert. No, oczywiście, to już teraz możemy zaprosić naszych słuchaczy. Bardzo dziękuję za to spotkanie, Tadeusz. Wiele rzeczy można się od ciebie nauczyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu, dziękuję za to spotkanie i zaproszenie. Zawsze z największą przyjemnością wchodzę do tego gmachu. Na koniec jeszcze podziękujmy Witkowi Górce, bo to mój przyjaciel z czasów też młodości, który zainspirował mnie tym, żeby zaprosić cię do Godziny Prawdy. Pracujecie zresztą nad wspólną książką. Witek podjął się spisania moich wypowiedzi i nie chciałbym wyprzedzać faktów zanadto, ale jak dotąd zdaje się, że to nieźle wychodzi. Tadeusz Woźniak był dziś państwa gościem w Godzinie Prawdy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Thank you.